السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے ایک بہت اہم نصیحت ہے روزے میں برکت کا بھی نبوی نسخہ ہے ایمان پر خاتمہ ہونے کا بھی نبوی نسخہ ہے اور گھر والوں میں محبتیں آ رہیں جھگڑے نہ رہیں اس کا بھی نبوی نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی دو رکعت سنت گھر پر پڑھے مسجد میں نہ پڑھے بلکہ اپنے گھر پر پڑھ کر مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھے تو اس کی تین فضیلتیں ہیں ایک تو ایک روزی میں برکت ہوگی دوسرا گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے ختم ہوں گے تیسرا ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ حدیث مراقب الفلاح میں لکھی ہوئی ہے یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ عام طور سے ہمارے ماحول میں مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں مسجد میں سنت پڑھتے ہیں یہ اچھا تو یہ ہے کہ گھر پر ہی وضو کریں اور اچھا یہ ہے کہ گھر پر ہی فجر کی سنت پڑھیں اور پھر جو ہے مسجد کی طرف نکلیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھی گھر میں وضو کا ثواب بھی مل جائے گا اور گھر پر سنتیں پڑھنے کی فضیلتیں بھی مل جائیں گی اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر پر فجر کی سنت پڑھ کے نکلیں تو یہ تین جو ہے فائدے بھی ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی سنتیں گھر پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جب نماز جو ہے فجر کی گھر پہ نہ پڑھ لینا تو فجر کی نماز تو مسجد میں جا کر پڑھیو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور تین بڑے بڑے فائدے ہیں ماشاءاللہ روزے میں برکت جھگڑے ختم ہوں گے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور حدیث کا حوالہ ضرور دے دینا لیکن عام طور سے لوگوں کو پتہ ہوتی نہیں ہے حدیث ہیں پھر وہ جھگڑتے رہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے مراقب الفلاح میں ہے یہ حدیث والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین